गर्मियों के मौसम में मदनी बुरका पहनकर बाहर निकलने से गर्मी लगती है, शैतान वसवसे डालता है, क्या किया जाए? शैतानी वसवसों की तरफ तवज्जो न देना भी दाफे वसवसा है। इससे मवाक़े पर मौत और कब्र हश्र मीन्स जहन्नम की सख्त गर्मी को याद करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल पर्दे की वजह से लगने वाली गर्मी फूल मालूम होगी। ये जहन्नम की आग से बचाने वाली गर्मी है इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। मसलन इसी वाक्य को याद कर रहे हैं, ग़ज़वे तबूक में मौसम सख्त गर्म था, इस मौके पर मुनाफिकीन बोले, तर्जमा कमज़ोर ईमान, इस गर्मी में ना निकलो। इस पर अल्लाह अज़्ज़वजल ने इरशाद फरमाया, ये सूरह तौबा में, ये सूरह तौबा की 21वीं आयत में, نار جهنم اشد حرا، اے محبوب تم فرماؤ جہنم کی آگ سب سے سخت گرم ہے، تو خدا کی قسم برقعے کی گرمی تو کچھ بھی نہیں۔ حضرت سیدنا ابو خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جذبہ تو ملاحظہ فرمائیں، غزوہ تبوک کے موقع پر آپ کسی اور مقام سے جب سفر سے دوپہر کے وقت اپنے باغ میں تشریف لائے، وہاں دیکھا کہ ٹھنڈا پانی، گرما گرم روٹیاں اور خوبصورت بیویاں حاضر ہیں، فرمایا انصاف کے خلاف ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تبوک کے تپتے ہوئے صحراؤں میں ہوں اور میں باغ کے اندر گرم روٹیاں اور ٹھنڈا پانی استعمال کروں؟ اور دراز کے سفر اور تھکن اور سخت گرمی کے باوجود اپنے گھر میں داخل ہوئے بغیر ہی تلوار لے کر باہر ہی سے پلٹ پڑے، اور سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہو گئے۔ یہی وہ حضرات ہیں جن کے صدقے ہم جیسے لاکھوں گناہگار بخشے جائیں گے۔ بھلے کی بھلائی کا صدقہ اللہ، ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ، مجھ برے کو بھی کر بھلا یا رب، مجھ برے کو بھی کر بھلا یا رب، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بروں کو بھی نبھالو، مجھ برے کو بھی کر بھلا یا رب۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔